سونے نے بولایا مینو سونے نے بولایا مدینے چلیا مینو سونے نے بولایا میں مدینے چلیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دل پاوے چلیا مینو سونے نے بولایا مینو سونے نے بولایا مینو سونے نے بولایا مینو سونے نے بولایا مینو سونے نے بولایا مدینے چلیا اوتھے کعبے دا مینار جتھے لگی اے بہار خانے کعبے دا مینار خانے کعبے دا مینار وہ خانے کعبے دا مینار خانے کعبے دا مینار خانے کعبے دا مینار خانے کعبے دا مینار خانے کعبے دا مینار جتھے لگی اے بہار خانے کعبے دا مینار جتھے لگی اے بہار اس لگی ہوئی بہار میں ویکھن چلیا اس لگی ہوئی بہار میں ویکھن چلیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دل پاوے چلیا مینو سونے نے بولایا مینو سونے نے بولایا مینو سونے نے بولایا مینو سونے نے بولایا مدینے چلیا خانے کعبے دیا گلیاں خانے کعبے دیا گلیاں خانے کعبے دیا گلیاں خانے کعبے دیا گلیاں خانے کعبے دیا گلیاں خانے کعبے دیا گلیاں جتھے لائے نبی نے تلیاں کعبے دیا گلیاں جتھے لائے نبی نے تلیاں خانے کعبے دیا گلیاں خانے کعبے دیا گلیاں خانے کعبے دیا گلیاں جتھے لائے نبی نے تلیاں گلیاں دا میں بھی بوسا لے ور چلیا نا گلیاں دا میں بھی بوسا لے ور چلیا نا گلیاں دا میں بھی بوسا لے ور چلیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دل پاوے چلیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دل پاوے چلیا مینو سونے نے بولایا مدینے چلیا مینو سونے نے بولایا مدینے چلیا حاجی حاجی چلے نے مدینے اگ بڑھ کے میرے سینے حاجی چلدے نے مدینے حاجی چلدے نے مدینے حاجی چلدے نے مدینے حاجی چلدے نے مدینے حاجی چلدے نے مدینے حاجی چلدے نے مدینے اگ بڑھ کے میرے سینے حاجی چل دے نے مدینے آگے بڑھ کے میرے سینے حاجی چل دے نے مدینے آگے بڑھ کے میرے سینے اس لگے گو بھی اگ نو بوجا بڑ چلیا اس لگے گو بھی اگ نو بوجا بڑ چلیا اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو دل پاوے چلیا نو سوڑے نے بولایا نو سوڑے نے بولایا نو سوڑے نے بولایا مدینے چلیا اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ اللہ دل پاوے چلیا اللہ اللہ اللہ دل پاوے چلیا ساڈی نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگ جائی نہیں کسی اور دا بیان چنگا لگ جائی نہیں اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو دل پاوے جلیا نو سوڑے نے بولایا نو سوڑے نے بولایا نو سوڑے نے بولایا نو سوڑے نے بولایا میں مدینے چلیا اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو دل میں جلیا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ گمے جان دل سنگ پیارا مدینہ سوگانا سوگانا دلارا مدینہ مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ گمے جان دل سنگ پیارا مدینہ سوگانا سوگانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ یا گا پیارا کعبہ مگا فضل گنبد مکہ بھی میٹھا پیارا مدینہ مدینہ اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو دل میں پاوے جلیا نو سوڑے نے بولایا نو سوڑے نے بولایا نو سوڑے نے بولایا نو سوڑے نے بولایا مدینے چلیا مدینے چلیا مدینے چلیا مدینے چلیا مدینے چلیا اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ